Z tego dnia to się opłaca. A już dziś w Lidlu skórzane torebki marki Witchen w różnych wzorach i kolorach. Idealne na prezent. Już od 179 zł. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Syreny zawyły także w Polsce. O wecie prezydenta wobec ustawy o kryptowalutach rozmawiali goście śniadania w Trójce. Jeszcze dziś można bezpłatnie sprawdzić światła w swoim aucie w ramach akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Rosja przeprowadziła zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Co najmniej 3 osoby są ranne. Syreny zawyły także w Polsce, dokładnie w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie. Poderwano także polskie i natowskie myśliwce. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiego nieba. Myśliwce zostały poderwane w nocy. Moskwa zaatakowała m.in. Kijów oraz obwód kijowski. Rosjanie wysłali bezzałogowce i wystrzelili pociski manewrujące z bombowców strategicznych. Nad obwodem dniepropietrowskim zestrzelono ponad 40 dronów. Ich odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne, powodując pożary. Lokalne władze informują, że w Dnieprze został ranny 11-letni chłopiec. Z kolei w obwodzie kijowskim ranne zostały 3 osoby. Zaatakowana została również stacja kolejowa Fastów w pobliżu Kijowa. Agata Król, Polskie Radio. Weto prezydenta wobec ustawy o kryptowalutach zostało utrzymane. Sejm nie zdobył wymaganej większości głosów. Od piątku każdy, kto zostanie oszukany na kryptowalutach, powinien pójść pod Pałac Prezydencki i tam oczekiwać zwrotu albo do biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości, mówił w Trójce Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej. Kiedy patrzyłem w piątek na prawą stronę sceny politycznej, to miałem nieodparte wrażenie, że tam siedzą już tylko i wyłącznie rosyjscy agenci. Ludzie, którzy z wielką radością, przysłuchując się najpierw tej części niejawnej, a później tej jawnej, mieli ogromną radość z tego, co mówimy o kryptowalutach, o tym, co jest zagrożeniem dla 3 milionów inwestorów w Polsce. Ustawa o kryptowalutach została zawetowana, ponieważ została źle napisana, mówił z kolei Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta. Jeśli dzisiaj pan premier Donald Tusk się obudził i zobaczył, że coś złego, strasznego się dzieje, to jest otwarte pytanie. Co robił przez 2 lata? Rozumiem, że rząd w ogóle liczył na to, że w sumie nic nie będzie musiał robić, bo będzie zajęty sobą, więc teraz w panice poszukuje tematów zastępczych, żeby nie mówić właśnie o służbie zdrowia, o gigantycznym zadłużeniu. Przedstawiciele koalicji rządzącej zapowiadają uregulowanie rynku kryptowalut w Polsce. Krytyczny list premierów 6 krajów, w tym Polski, do Komisji Europejskiej w sprawie strategii klimatycznej, która uderza w przemysł motoryzacyjny. Chodzi o planowany zakaz produkcji nowych aut z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Pod listem wzywającym do zmiany podejścia podpisali się oprócz szefa polskiego rządu także premierzy Bułgarii, Czech, Słowacji, Węgier i Włoch. Czas skończyć, jak napisali premierzy, z ideologicznym dogmatyzmem, który doprowadził całe sektory produkcji na skraj upadku przy niewielkich lub prawie żadnych efektach, jeśli chodzi o globalne emisje CO2. Premierzy podkreślili, że konieczne są zmiany. Zaapelowali, by po 2035 roku możliwa była sprzedaż samochodów hybrydowych, aut napędzanych biopaliwami i ekologicznymi technologiami innymi niż akumulatory. Szóstka premierów podkreśliła, że narzucanie jednej technologii ogranicza badania, innowacje i konkurencyjność. Zwróciła uwagę, że europejski przemysł motoryzacyjny i przemysł podzespołów samochodowych jest w punkcie zwrotnym. Na przemysłowej pustyni nie ma niczego zielonego, skomentowali premierzy 6 krajów, w tym Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kierowcy jeszcze dziś mogą bezpłatnie sprawdzić światła w swoim aucie w ramach akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, mówi Stanisław Nowak z jednej ze stacji diagnostycznych w Katowicach. Jest trochę nieprawidłowości, bo często ludzie sami sobie zakładają, wymieniają żarówki i są one źle założone i te żaróweczki oślepiają na drodze. Organizatorem akcji są Instytut Transportu Samochodowego i Policja. Zmieniamy konie, ale nie jak w Trzech Muszkieterach, tylko z mechanicznych na żywe. W Poznaniu Kawaliada, czyli największe wydarzenie jeździeckie w Polsce i jedno z większych w Europie. Ponad 120 wystawców prezentuje na terenie targów swoje produkty i usługi. Odbywają się też różnego typu zawody jeździeckie, mówi dyrektor imprezy Jakub Patelka.

Finał 10. Festiwalu Muzycznego 3-4. Konteksty, kontrasty, konfrontacje. 6 grudnia o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Wieczór Arcydzieł. Utwory Debussy'ego, Ravela i Bartoka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Marty Kluczyńskiej. Bilety dostępne na platformie bilety24.pl. Więcej informacji festiwal34.pl. Organizatorem festiwalu są Fundacja Przypływ Kultury i program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian, to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT6 Active. Czarny, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 949. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam Sobieraj. Pisia i Bodo Forever. Na Mikołajki w Trójce. Muzyka Piotr Salaber. Odcinek 5. Przykładowy wtorek. Pisia Gongolina uświadomiła sobie, że odkąd ma psa, a raczej odkąd po prostu zamieszkuje sekretny zakątek razem z nim, dużo częściej odczuwa spokój. Postrzegała relację z Bodem jako wzajemną wymianę, dawanie i otrzymywanie. Jej zdaniem nie było tu miejsca na posiadanie kogoś. Co najwyżej Pisia mogła mieć Boda, a Bodo mógł mieć Pisię. Żeby czuć szczęście, pewnego rodzaju lekkość, wystarczyło spojrzeć w oczy Boda albo siedzieć z nim pupka w pupkę na sofie i nic nie robić. To wspólne siedzenie mogło trwać w nieskończoność. Mimo pozornej nieatrakcyjności i niedziania się niczego, był to możliwie najlepiej spędzony czas. Tak postrzegała to Pisia. Podczas sesji z Bodem na sowce lubiła słuchać, o czym ptaszki ćwierkały i o czym wierzby szumiały. Tego dnia ptaszki i wierzby, i wiatr, przyniosły historię bohaterskich królików. A było to tak. Pewnego razu w okolicy zaczął grasować niefajny zbój, który porywał małe futrzaki i sprzedawał, wyłącznie dla nienależnego i nieuczciwego zysku, właścicielowi farmy Ouferma. Ten nazywał się jeszcze bardziej niefajny zbój. Pomnażał on nienależność i nieuczciwość, sprzedając futrzaki o zgrozo na futra. Tak nie można! Wzdrygnęła się Pisia. Przez moment pomyślała też, co pomyślałby Bodo, gdyby myślał tak po ludzku. Tymczasem myślał po psiemu i kto wie, jak zachowałby się wobec króliczków, gdyby je spotkał. Był bowiem drapieżnikiem, jak każdy pies. Dziewczynka miała jednak pewność, że nawet gdyby miał nieprzyjazne zamiary wobec innych istot, to nie z chęci zysku i szerzenia przemocy, a z potrzeby przetrwania, jak to jest w naturze. Pisia wróciła do słuchania opowieści o królikach. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. You a better time. Baby, you can drive my car. Dzień dobry Państwu. Prawie dokładnie 60 lat temu, 3 grudnia roku 1965, grupa The Beatles wydała swój kolejny album Rubber Soul. Album niezwykły. Album, który z perspektywy czasu wydaje się być największym skokiem do przodu w całej karierze zespołu. Wówczas zespoły jeszcze nie rockowe, mówiono o nich trochę inaczej, z reguły trwały 3 miesiące, 5 miesięcy, czasem rok. A od debiutu Beatlesów pierwszego singla minęły już 3 lata. Wokół rosła konkurencja. The Who, The Rolling Stones, The Kings musieli coś z tym zrobić. I zrobili. Postawili nie na sukces komercyjny, ale na wielką sztukę. Płyta Rubber Soul, dziś prawie w całości, w trójce do godziny 11. Dzień dobry, witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. W słynnym Norwegian Wood błyszczy dwóch największych bohaterów tej płyty. John Lennon, który tę piosenkę napisał z bardzo kryptotekstem, pisząc tak naprawdę o swoim romansie, i Harrison, który przyniósł niespodziewanie na sesję sitar, hinduski instrument, który po raz pierwszy spotkał, kręcąc film Help. I w ten sposób zdarzyła się historia. Harrison, zainspirowany zespołem The Byrds, który zresztą sam zainspirował na płycie Hard Day's Night, gra na gitarze na płycie Rubber Soul, czasem wręcz kopiując swoich kolegów. Ale on pisze najbardziej introspektywne teksty w karierze zespołu do tego momentu. To już nie są proste opowieści o chłopcu i dziewczynie. McCartney jakby trochę w cieniu, ale ma jedną perełkę na tej płycie, to właśnie ona. When I call you up, your line's engaged. I have had enough, so act your age. We have lost the time that was so hard to find, and I will lose my mind if you. Turn away, and you Każda opinia o perełce albo gorszej roli McCartney oczywiście budzi natychmiast dyskusję wśród fanów Beatlesów, ale zaryzykuję. Dla mnie ta piosenka jest najjaśniejszym punktem McCartneya w odróżnieniu od Michelle, która jest jedną z najczęściej chyba po Yesterday nagrywanych piosenek przez innych wykonawców. Teraz Lennonowe dzieło Now or Man. Tutaj gitara Harrisona w solówce to też mocny ukłon w stronę grupy The Birds i Rogera McGinna. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like Studio zaczyna być dla grupy The Beatles kolejnym instrumentem. Bawią się efektami, a czasami zostawiają rzeczy, których tu być nie powinno. Na przykład na końcu solówki Harrisona w Nowhere Man jest taki dziwny dźwięk, który najprawdopodobniej był błędem, ale został na taśmie, dlatego że zespołowi się to po prostu spodobało. Coraz częściej takie przypadki podczas nagrywania są wykorzystywane w sposób kreatywny. A George Harrison dojrzewa jako autor zapatrzony w filozoficzne rozważania Lennona o człowieku znikąd. Pisze swój ostry, nawet trochę polityczny tekst, taki światopoglądowy. Rectify all the things that you should. Do what you want to do, and go where you're going to. Think for yourself, 'cause I won't be there with you. Do what you want to do, and go where you're going to. Think for yourself, 'cause I won't be there with you. Jeszcze jeden duch unosi się nad albumem Rubber Soul, to duch Boba Dylana. Chociażby w tym utworze widać, że Harrison inspiruje się twórczością wielkiego amerykańskiego artysty, którego poznali i który miał jeszcze jeden wpływ na Beatlesów. To on podobno głównie poznał ich z zakazanymi używkami, które poszerzały świadomość. Ale to tu odsyłam Państwa do książek, które piszą o tym szczegółowo i szerzej. Wspomniana wcześniej Michelle. To piosenka, którą McCartney napisał jako szkic jeszcze z końcem lat 50. na długo, zanim Beatlesi wydali jakąkolwiek płytę. Podczas sesji do Rubber Soul pomógł mu trochę skończyć ten utwór Lennon, który zainspirowany słynnym standardem I Put a Spell on You Nina Simone dopisał fragment. I need to I po raz kolejny błysk geniuszu Lennona. Piosenka o archetypicznej dziewczynie. Dziewczynie, której poszukiwał i którą wkrótce znajdzie w postaci Yoko Ono. Utwór nazywa się po prostu Girl. Skrzy się tutaj od przeróżnych perełek nagraniowych. O dwóch z nich chciałem powiedzieć szczególnie. Pierwsza to mocno skompresowany głos Lennona w refrenie, kiedy później wciąga powietrze. Jest to efekt, który wszyscy kojarzyli z paleniem zakazanego papierosa i myślę, że coś w tym jest, dlatego że ta płyta w opinii samych Beatlesów to jest pierwsza płyta, w której oprócz instrumentów, nowych instrumentów, które dochodziły, były jeszcze zupełnie nowe sposoby spędzania wolnego czasu. No i wreszcie słynny chórek w utworze Girl, w którym koledzy Paul i George śpiewają słowo angielskie składające się z trzech liter T i T. Proszę sprawdzić w słowniku. Beatlesi zaczęli wpuszczać do swoich utworów takie trochę zakazane mrugnięcia oka. Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I after all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. No i w końcówce grecka muzyka folk, no ale przede wszystkim jeszcze tekst, w którym Lennon po raz pierwszy dość otwarcie krytykuje chrześcijaństwo, co rok później wybuchnie wielkim skandalem przed trasą amerykańską po wywiadzie z jedną z angielskich dziennikarek i stwierdzeniem, że Beatlesi są teraz popularniejsi od Chrystusa. Zacznie się palenie płyt Ku Klux Klan i różne inne dość przykre rzeczy. A teraz kolejny odcinek rozmowy McCartneya z jego ówczesną narzeczoną, Jane Asher. To dygresja. Obecnie na specjalnych pokazach można spotkać w kinach film z Kolimowskiego Na samym dnie, w którym Jane Asher ówczesna narzeczona McCartneya gra główną rolę, bardzo ten film polecam. McCartney miał z nią dość burzliwy związek i bardzo często rozmawiał z nią poprzez piosenki. Taką piosenką jest You Want See Me, której słuchaliśmy poprzednio, i taką piosenką jest ta I'm Looking For You. I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? I wreszcie prawdopodobnie, przynajmniej w mojej opinii, najważniejszy utwór na płycie. Lennon, który zaczyna pisać o spojrzeniu w przeszłość, spojrzeniu w przyszłość, a nawet o śmierci. To wszystko jest w piosence In My Life, autobiograficznej, trochę wyprzedzającej w tej materii Strawberry Fields Forever. Do tego utworu wrócimy jeszcze na koniec programu. A tu zauważmy, co piąty Beatles, nie lubię tego określenia, ale czasem jest używane, czyli producent George Martin wymyślił w środku ze swoją solówką. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Things about them. My life, I love you more. I solówka George'a Martina, taśma przyspieszona dwa razy i bardzo, bardzo barokowy efekt. A to George Harrison raz jeszcze, tym razem w perfekcyjnej kopii brzmienia swoich kolegów z The Byrds. W Beatlesach napisano już wszystko. Każdy kucharz, który gotował kiedyś dla nich choćby jedną kolację, napisał swoje wspomnienia i trudno o książkę, która wnosiłaby do tego story coś nowego. A jednak ukazała się ostatnio pozycja Iana Leslie, Johnny Paul, The Beatles i muzyczne love story. Głównie o Lennonie i McCartneyu. I powiem szczerze, że czytam ją z dużym zainteresowaniem. Oto fragment dotyczący Rubber Soul. Utwory In My Life i No Amen wykorzystują szczególną zmianę akordu, która miała emocjonalne znaczenie zwłaszcza dla Johna. Miękkie przejście z subdominanty durowej na molową. W In My Life pojawia się w drugiej linijce zwrotki, na przykład na No One wersie There Is No One Compares With You. Subdominanta molowa powraca potem w wydłużonym My Life w tytułowej frazie, co daje świetny efekt. Zmiana ta pochodzi z tradycji sprzed rock'n'rolla. Użył jej Cole Porter w Every Time We Say Goodbye. Występuje także w Till There Was You. Można by to nazwać ckliwością. I tu niespodzianka, mam dla Państwa jeden egzemplarz tej książki. Bardzo proszę o wiadomość na adres mailowy piotr.mec@polskieradio.pl z dopiskiem John i Paul. Taking the easy. Dziś dość trudno wyobrazić sobie wydawanie przez zespół rockowy dwóch albumów z premierowym materiałem w ciągu jednego roku, a tak wtedy było. Mało tego, w bardzo złym guście było umieszczanie na albumach piosenek singlowych, które trzeba było wtedy kupić de facto dwa razy. I dlatego Beatlesi łącznie z płytą Rubber Soul 3 grudnia 1965 roku wydali jeszcze single. Nie mogli się zdecydować, który utwór jest ważniejszy i była to pierwsza tak zwana podwójna strona A, tak samo promowana Day Tripper, to Lennon trochę naśmiewających się z modnych wówczas tak zwanych weekendowych hippisów, a strona druga to wspaniały przykład współpracy McCartneya i Lennona i dwóch charakterów zupełnie inaczej patrzących na świat. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that I'll may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time. My friend, I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. To właśnie ten utwór, We Can Work It Out, wszedł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Wygrał też rok później nagrodę Ivora Novello. Do tych dwóch utworów Beatlesi zrobili też teledyski. To wówczas była absolutna nowość. W tym studio, z którego do Państwa teraz mówię, wspominał te czasy kiedyś Michael Lindsay Hogg, autor wczesnych teledysków Beatlesów. Opowiadał, że kiedy przyszedł na pierwsze spotkanie z zespołem do studia, oni powiedzieli mu mniej więcej tak. Wiesz, bo my to mamy zaproszenia do wszystkich telewizji na świecie, ale nie bardzo możemy wszędzie jeździć. I tak pomyśleliśmy, że może byś nas sfilmował, jak śpiewamy piosenkę i byśmy taki film wysłali do tych telewizji i nie musielibyśmy jechać. I mniej lub bardziej były to narodziny współczesnego teledysku. Płyta Rubber Soul, 60. urodziny. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Na koniec In My Life raz jeszcze w niezwykłym wykonaniu Johnny'ego Casha. Do usłyszenia. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.

No i jedziemy. A mówiłeś, że pociąg to nuda. Ej, serio, nie spodziewałem się, że tak szybko dotrzemy. Zero korków, kawa, widok i jeszcze gniazdko jest. A wiesz, co lubię najbardziej? To, że w 3 godziny jestem na drugim końcu Polski. Ej, nawet te mniejsze miasta również są po drodze. Dokładnie. W końcu podróż to nie tylko trasa. To moment, w którym odpoczywasz, zanim jeszcze dojedziesz. PKP Intercity. Podróż to my. Szybciej, wygodniej, bliżej. Setki połączeń do dużych miast i tych trochę mniejszych. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz wszystkie kolekcje samochodzików Hot Wheels 2 plus 1 gratis. Już od 5 zł 33 groszy za sztukę. Najniższa cena sprzed obniżki 8 zł za sztukę. Ho, ho, ho, make deals. Ogłoszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gdy myślę o korku w drodze na Wigilię, to odechciewa mi się ruszać z domu. Znów wpadniemy na ostatnią chwilę. Możemy jechać dzień wcześniej po pracy, albo wyruszyć w Wigilię rano. I jeden dzień urlopu do tyłu. Taka rzeczywistość. Musimy się dostosować. Już nie trzeba brać urlopu 24 grudnia. Od tego roku Wigilia jest dniem wolnym od pracy. Wesołych świąt! Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Wybierz Sandero Stepway, zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Święta tuż, tuż, a w domu jak zawsze dużo do zrobienia. Dlatego w RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na święta. Na przykład kuchnia Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1390 zł. Teraz za 1290. A dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 20.